ببینید که بعد از این نعمت‌های بلندی که به حضرت سلیمان علیه السلام داده شد، آیا او از مرگ نجات پیدا کرد؟ نه، چون این نبود. اینقدر نعمت‌ها برش داده شد، قصری از شیشه وجود کرد، جنیات خود در افکار از او بود، طیور افکار از او بود، باد خود در خدمتش بود، با پدرش کو تسبیح میگفت، طیور برش تسبیح میگفت. و این طرف هم چی زندگی عجیبه، آهن با برشان موم ساخته بوده، مصر را گداخته جور کرده بودن، هرچی که می ساخت می ساختش، قدور راسیات عجیب چیزایی بود. با وصف اینق نعمت های بزرگی که برش داده شد، نتانست از چنگال مرد خلاص شد، در محیط خودش با مو وقت خودش از دنیا رحلت میکند. ادو رحلت میکند که عجیب است. حضرت سلیمان علیه السلام خواست بیت المقدس جور بکند، در مابین کار به اصلا نصفش نرسیده بود که، یا به نصفش رسیده بود که ملک الموت میگه که از این دنیا رخصت میگیری، تو باید از این دنیا بروی. زیرا قرآن کنی جای دیگری برای ما شما فرموده بود که انسانهای صالح را ما چی میکنیم؟ برشان الهامات میکنیم، هر کسی که استقامت بکند بر دینشان ما برش الهام میکنیم، از اینکه کجا میروند چه وقت میروند. و پیامبر خدا هم وقتی که میاد برش میگه که تو از جا رحلت میکنی، بنان اگر میخوای اختیار با خود داری، ولی باید تو بروی. و حضرت سلیمان علیه السلام وقتی که ملک الموت میاد وای چگونگی حرکت برش میگه که تو از این دنیا دیگه رخصت میشوی. و رحمت خداوند متعال شامل دوستای خدا همیست که از رفتن خود خبر میشن که ما دیگه در دنیا اینه قوقت شاید زندگی داشته باشن. حضرت سلیمان علیه السلام گفت که این مسجد چطور میشود، این بیت المقدس چطور میشود، اما باید این اکمال بکنم و این باید جور بکنم و کاری که در اینجا میشود، این صنعتی که به اینجا با کار میرود، تبیز که جنیات هستن که یا کار میکن، اگر ما نبوده باش اینا پشت کارشان میرود، این همون تو نیم کلمه مونه. به نه اگه عوام رو ما چی شد؟ کمک طویل شود که ای کار جور شود، ولی چون تثبیت است ملائکه خدا برشنه که نه ای حق نداری، تو ای کار کده نمیتونی. حتی بعض کتابای تو هم نقل میکنن که بازی گفت که تا پیشین بر ما وقت بتین که ما بعض کار را تنظیم بکنن، گفت ای وقت هم نداری. بعد گفت که خیچی بکنم، امی آصف بن برخیا ای به اصلا وزیرش که بود، اما قواه برش نمیده که عطا خد برود از این خانواده خود چی بگیره، یک بمان خدایی بگیره که اجازه اگر ما دیگه دیجا نیستم، در مثال چوکی خود که یا میشیند به یه بارد و یا هم به جای جایی که ساد است امیجا روحش میگیرد. و وزیرش چون آدم بسیار هوشیاری بود، ایره به شکل نگاه کرد، به شکل نگاه کرد که نباید بفته، و در این می حالتش وقتی که ایره حفظ کرد ایچ کس را نگذاشت که دیگه باید تماس بگیره. گفت در من گفته که جز ما کسی دیگر حق نداره که داخل جای شود، نه خانوادهش برشمان، نه جنیات برشمان، و ایره حفظ کرد در امین در محالت خودش و خودش قمانده میداد برای جنیات که سلیمان برتون گفته این تو بکنه، سلیمان برتون گفته این تو بکنه. این کار دوام کردی، اونا همی رقم کار میکرد، چون اوامر از این همیشه گرفته میشد، بنان شکی هم نداشتن که این اوامر از طرف سلیمان نیست. کار بهشه، یعنی وقتی که مرگ برسد عزیزم، او نه پیش میشه نه پس میشود و نه هم به وقت داره میشود، در مو حالتت میگیرد ولو که تمدنت قدرتت به اندازه سلیمان علیه السلام برسد، به اینه که قدرت هم داشته باش میرید دنیا. از این خاطر خداوند متعال بعد از این بازداستان حضرت سلیمان را در رحلتش بر ما شما قصه میکنه که فلم ما قضاینا، و چون مقرر کردیم علیه الموت، برای مرگ را مادلهم علی موتهی، دلالت نکرد ایشان را بر موت از او، بر مرگ از او، الا دابت الارض، مگر کرمی که چوب را چی کرده بود؟ دابت الارض، کرمه که چوبش را خورده بود. دابت الارض تأکل من ساته، که میخورد برآمده از زمین بود، میخورد عصای از او را. ما دل علموتیه دلالت نکرد ایشان را علموتیه بر مرگش، هیچ کس را دلالت نکرد. الا دابت الارضی، مگر کرم چوبخور را. چوبخور دیگه ما برسی کنه میگیم به یک عبارت. او شروع کرد، چون جای بجای استاده بود و او هم خداوند متعرض که از او را در عصای حضرت سلیمان علیه السلام تثبیت کرد. تأکل که میخورد من ساعته، عصای از او را، عصای از او را میخورد. وقتی که عصا با خوردن عصا شروع کرد، تبیز که آستاستایی که در ضعیفش کرد. به اصلاح دیگر من ساعته، وقتی که از داخل از بیرون جور است، از داخل خوردن شروع کرد. پوش بیرونیش یکان در اخوان اگر فکر بوده که باشن پوش بیرونی سالم بستن، وقتی که بگنی که بازو بینی که غار است. ای حشره از ما بین خوردن شروع کرد. حتی آنی آصف هم به این ملتفت نشد که در یک موقعیتی است. خداوند متعال کار خدا میکنن. اگر در اختیار امی آصف بود، خدا میدن چه که وقت دیگه میکار اثر شروع میکرد، ولی اجازه به او هم داده نشد. بعد به شکلی بود، بعض علما میگه یک سیستم شیشه را هم جور کرده بود که یکان با پرده شروع میکرد، امی حال حضرت سلیمان با ای آصف روبرو استاد میشد و گرد میدن به اصلاح. کسی خواه آواز از او را نموشه و اواز میدن که این از خواب هست. بعد از او خود یکان پس پرداره کش میکرد، هیچ کس درش نمیفهمید. ولی به این نقطه ای آصف هم ملتفت نشد، از داخل خوردن شروع شد. وقتی که خوردش خورد، دیگر روز این پرده هم به اصلاح ایمیجنیات هم از شیشه ای را میبینه، یک بار ترپ افتید. فلما خرد، و چون افتاد، تبینت الجن، معلوم کرد جنیات، لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین، اگر می دانستن غیب را، پوشیده ها، رازهای پوشیده را، هرگز درنگ نمی کردن در عذاب خار کننده. ای حکومت به اطلاع که جور کو یک کار نمی کرد که پشت کارش می رفت. جنیات هم می فهمیدن که خداوند متعال ما را فقط تابع حضرت سلیمان کرده، همه که سلیمان ختم شد دیگه ما تابع انسان هم نیستیم. خود نمی فهمیدن. بنان یه آیت دو چیز بر ما داد، یکی که جنیات هم غیب نمی فهمد. بنان بعدان میگه که چه در خانه اشتی بوری پیش همی ساهره رزی، باز بعد میگه بشین که ما جنیات هم میخواییم، باز میگه یکان گرز هم پیدا میشه دیگه، این جنیات دیگه با دروغ برای جور میکنن. گپای عجیب و غریبی. حالا قرآن میگه که او جنیات که اقه کارای کلان میگه امو غیبه نمیفهمید، همین جنیات ریشخند امروز که بیخی نمیفهمن، این را یقین داشته باشه. بنان ولی میگه میفهمید، امروز هم میگه که اونا ایام میفهمن. نکته دومه که برمومیده که این تمدن بسیار بزرگ انسان را از مرگ نجات داده نمی کند. می موری خو می موری در هر حالتی که بوده باشی، ولی تاریخت می ماند. یا تاریخ سلیمان واره می مونی، یا تاریخ داوود واره می مونی، یا تاریخ دیگری که آل قرآن کریم بعد از او بر ما ذکر می کند که ایمان به آخرت نیست، ایمان به الله نیست، از نعمتهای خدا سوء استفاده می شود، نتیجه از او هم قرآن کریم بعد از داستان حضرت سلیمان ذکر می کند. یک حدیث داریم که از پیامبر خدا علیه السلام در رابطه به می آیت میگه، فرماید که اولئک اذا مات فیهم الرجل الصالح بنوا علی قبره مسجدا و صوروا فیه تلک الصور اولئک شر خلق الله شر خلق عند الله. یک حدیث میاد، این مردمی که ارگا کسی که فوت میکرد باید فوراً فرش یک مسجد را جور میکرد، یک قبه مبارا بر جور میکرد، باید اوجه دیگه عکس های از او را، تمثال های از او را رسم میکرد. پیامبر میگه بدترین مخلوق خدا امین ها هستن که چون این کاری کردن. بدترین مخلوق خدا کسی هست که این کار را شروع بکنند. بیت المال مصرف کل سر کجا بود؟ سر قبر را پرتون. از برای خدا قبر چی میکنی که برای جور میکنی؟ قبر جور نکنه. اگر این جواز میداشت یا اصحاب پیامبر خدا علیه السلام از ما کرده بسیار میفهمیدن یا این کار را میکردن. ما این کار را شروع کردیم. قدره که شما ورق بزنید به اوجا برق میگه میگه خشت پختر استفاده نکن، گچ استفاده نکن. در قدره که همیشه کتاب مذهبی و محکم متن ماست او اینجا میگه. من اینجا میگه از کجا دیگه ثابت میکنیم برش جور کردن میریم دیگه. یک مصارف دی معنای الله سر این مردم رحم بکنند. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. مستقيم.com تقدم میکند. لقد كان لام موطئة للقسم والله لقد كان لقوم سبأ قسم است که برای شما در داستان قوم سبع فی مسکنهم در مسکن ایشان آیت و نشانی است، نشانی است. در داستان حضرت داوود علیه السلام و سلیمان علیه السلام هم نشانی بود. آره یقینا که برای شما در داستان قوم سبع چی است؟ نشانی است. این نشانی از کجا میگیری؟ نشانی است که خداوند متعال برای انسان ها نعمت میدهد. هرگاه کفران نعمت کردن بدبخت میشوند. نشانی آن است که جنتان دو باغ بود، عن یمین از طرف راست و شمال و طرف چپ دو باغ داشت. اتو یک سرزمین در یمن یا جور که در اون سبا قبیله از عرب است که در یمن سکونت داشتند. این سبا را میتونیم که نام پدرکلانی از این مردم را حساب بکنیم که سبب نیشجوب به نقحطان می شود. و یا بعض علماء میکنه امیز سرزمین به نام سبع یاد می شود. و اینا یک بند آبی بسیار بزرگ را تشکیل داده بودند در مابین یک وادی که به دو طرف چپ و راست آب می داد. طرف چپش هم آب سرزمین بسیار زیبا و مقبول و طرف راستش هم می رقم بود. در این دو باغی که در این دو سمت بسیار زمین زراعتی که از این آب میخورد، از این دو بند آب میخورد، ما برش گفتیم کولو بخود من رزق ربکم و رزق پروردگارتان و شکرو لهو و شما شکر بکشید از به احسانای من. دو دفعه برش گفته بودیم از رزق پروردگارتان بخورین به زبان پیامبرا برش گفته شده بود و سپاس بگوی نعمتهای خدا را، یعنی در بدل از این نعمتهای خدا خدمت به خلق الله بکنین و خود را به الله نزدیک بکنین. بلدتون طیبتون، بلدتون خبر برای مبتدای محذوفه، هذه بلدتکم بلدتون طیبه، شهر شما شهر بسیار پاکیزه است و رب غفور و پروردگار آمرزنده است. چقدر زیباست، هم خدا بر شما زندگی خوب دادن، هم پروردگار بسیار مهربان دارن. پس از این وسایل استفاده بکنه، خود را به الله نزدیک بکنه، از این وسایل استفاده بکنه، از عمرتان استفاده بکنه. امام بایزاوی رحمت الله علیه میگه که جنتان عن یمین و شمال به معنی دو باغ کوچک نیست، بلکه در حقیقت بر ما این موضوع را میرسن که دو طرف زمین بسیار که از یک آب سیراب میشدن، زمین بسیار وافره که چندین باغها داشتن در یک طرف راست و چپ افتیده بود، نام دو باغ سرش گذاشت. فاعرضوا، ولی این مردم اعراض کردن. فارسلنا علیهم، پس فرستادیم بر ایشان سیل العرمی، سیل بسیار قوی. سیل العرم، بین عرم به معنی حاضر در بین دو شیئین یا به معنی یک حوضی که آب در او جمع کرده می شود. ما اونو بند سرش ایلا کردیم، او بند سرشی کردیم خراب کردیم. اینا آب جمع کرده بودن، بند بسیار محکم جور کرده بودن. وقتی که اعراض کردن از نعمتهای ما، ما هم روان کردیم بر ایشان سیل امی حوض را، سیل امی بند را. و بدلنا هم، و عوض دادیم ایشان را به جنتی هم، بجای دو باغ ایشان جنتی نه دو باغ دیگر زوات اکلیم، که دارای اندک میوه ها بود، خمتن بدمزه و اصل و گنده گرد و شیء من صدر قلیل و چیز اندکی از درخت بیره. صدر درخت بیره، در بیره هم دو نوع است، یکیش خوبیش است و یکی هم نوعی از ترشی بیشتری دارد. ما اونور هم برش دادیم، تفاوت رو ببینیم. او وقت دو باقی بود، همه چیز داشت. آلی ما باغ چون امو زمین از مردم سر زحمت باز کشیدن، ولی چونین بند خجور کردن نتانستن، زیرا همه سرمایشان از دست دادن، همه درخت مرخ خراب شده بود، خانه ها خراب شده، چیز دیگه برشان باقی نمونده بود. ما برشان داده بودیم چونین باغ را با دو باقی دیگری که اندک میوه داشت، بدمزه داشت و کمتر میوه فایده‌ناکی بود در اختیار دو مردم. امام زجاج می فرماید که هر آنچه که رویانیده شود و خورده نشود به معنی خمر است. زمین وجود دارد، سو سو دیده می شود، ولی قابلیت خوردن ندارد. مبرز می خمر کل ما تغییر الى ما لا یشتهی، هر چیزی که از حالت خوبش به یک حالت بد برود و دیگه از او استفاده کرده نشود، ایران به معنی خمر است. از این خاطر میگه لب شیری که خراب شود با او هم خمر گفته می شود. ما ایدو میوه را برش دادیم که با این طرف که می رسید این طرف هم چی می شود؟ خراب می شود، از مابین خراب می شود. یکان بار سه بار شما ببینید از مابین خراب می شود. یکان من زردول رو نمیدین که خلاص بکن، ظاهری بسیار مقبول هستن، خلاصش بکن، نمابینش کرم هستن. ما این تویش کردیم، میوهش رو برش خراب کردیم. امام طبری می فرمد که وقتی که بر اینها تصدیق رسول پیشکش کرده شد، بر اینها گفته شد که خدای واحد و لا شریک را پرستش بکنین، اینا چی کردن؟ فاعرضوا، اینا اعراض کردن. بعد نتیجه اعراض شانی شد که ما بند سرش ایلا کردن، فرسلنا علیهم سیل العارم و بدلناهم بجنتیهم جنتی ذوات اکل خمط و اصل و شیء من صدر قلیل. بعد از او باز بجای آن دو باقی دیگری برش دادیم که اندک میوه میداد ولی با وصف بدمزه و گنده گرد و چیز اصل، بسیار کم میوه هستی. ولیکه این عذاب به خاطر ازیست که جزاینا هم جزا دادیم ایشان را بما کفر و به سبب ناسپاسی ایشان. ولیکه جزاینا هم بما کفر و این عذاب به خاطر ازی بود که جزا دادن ایشان را به سبب ناسپاسی و کفرشان. و هل نجازی الا الکفور، و جزا نمیدهیم مگر ناسپاس را، ما جزا نمیدهیم مگر انسان های ناسپاس را. و جعلنا بینهم و بین القرى، ایتا تمه نعمات خداوند متعال است. و جعلنا بینهم و گردانین در میان ایشان و بین القرى و میان اندهاتی که الَّذِي بَارَكْنَا فِيهَا که برکت نهادیم در آن، قرآن ظاهرتن، دهاتی که ظاهر است از راه به نظر می رسد یا ظاهر است از حیث آبادیشان، هر کسی که فرصان میکنه فلان جای ولی بسیار آباد است، این تو ظاهر ساخته بودیم. و قدرنا فیها السیر، و مقرر کردیم در آن رفت و آمد را، از بسی که آباد شده بود هر کس ضرورت خود را در اوجا رفع میکرد، بنان مردم زیاد رفت آمد داشت. گفتیم سیرو فیها لایالیه و ایامن آمینین، در پهلوی آبادی امنیت را هم الله برش داده بود. گفتیم که بگردیم در این زمین آباد و مرفع، لایالیه شبها و ایامن روزها آمینین، در امن برود، شب و روز گردش بکنه. فقال، گفتن ربنا پروردگار ما باعد بین اسفارنا، دوری انداز میان در میان سفرهای ما. این سفرهای کوچک کوچک چی هستن؟ خسته کن است، بلکه سفرهای دور دور باید برن. این امکانات را ما هم برش دادیم که وطن خود بگذار جاهای دیگری بر سیاحت میرفتن. یا به اساس ازی گفتن که وقتی که کسایی که کم چیزی میخرید، داد برشید که ما بر شما وقت نداریم، ما به اصلاح عمده فروش هستیم، این مالای خود به جای دور دور میفرستیم. این را هم باید میگفتن. و ظالمو انفسهم با این نعمتهایی که برشان داده شد ستم کردن برخیشتن. فجعلناهم احادیثا، ما هم به اساس از این عذاب اینها را افسانه ها برای آینده ها گردانیدیم. و جعلناهم، فجعلناهم پس گردانیم ایشان را احادیثا، سخن ها بر سر زبان. همیشه مردم یاد از اینها را دیگه میکرد، لانه مردم او بسیار جای زیبا بود ولی قد تکه شدن از بین رفتن. ما این تو داستان ساختیم اینها را برای مردم دیگری. و مزقناهم کل ممزقین، و پاره پارشان ساختیم، با تمام پاره کردن پاره پارشان ساختیم، تکه تکهشان ساختیم، با تمام تکه تکه کردن، دیگه هیچ قدرت دیگه نبود. ان فی ذلک لآیات، مسلما در این ماجرای قوم سبا لآیات، سخنان عبرت است، لکل صبار شکور، برای هر صبر کننده بر مصیبت شکور، و بر هر سپاس گوینده به نعمت. دی دلائلی است. ولقد صدق علیهم ابلیس و ظنه، ولقد صدق، به تحقیق راست یافت، علیهم بر ایشان، ابلیس و ظنه، ابلیس گمان خود را، فاتبعوه، پس پیروی کردن او را، الا فریقا من المؤمنین، مگر گروه از مؤمنان. ابلیس گمان خود را در حق اینها چی کرد؟ راست یافت. ابلیس گفته بود که لأغوینهم اجمعین، خامخا گمراهشان میکنه همشان را. تو خامخا داری مردم کسی را پیدا خواهد کردی که یبتکن آذان الانعام، گوشهای حیوانات را چیر خواهند کرد. اینا را پسای یافتی که صفات نعمتهای تو را نمیکند. امی رقم باز شد. و ما کان له علیهم من سلطان، و نبود شیطان را بر ایشان من سلطان، این کدام غلبه، غلبه بر سرشان نداشت، الا لنعلمه، لکن امتحان کردن ایشان را با واسطی امی وسوسات و با واسطی از این نعمتات، لنعلمه، تا جدا کنیم، من یؤمنو بالآخره، کی ایمان دارد با آخرت، ممن هو منها فی شک، از آن کسی که از آمدن از قیامت در شک است. و ربک علی کل شیء حفیظ، و پروردگارت بر همه چیز نگهبان است، پروردگارت به همه چیز نگهبان است. این دو سه داستان شد که بر ما شما ذکر کرد، دو داستانی که از نعمتهای خدا استفاده کردن. الله اونها را هم بر ما داستان شخان که دین، عقیده، باور به روز آخرت مانع پیشرفت دنیایی نمی شود. بهترین پیشرفت با واسطه دین حاصل می شود. و داستان حضرت سلیمان و داوود را بر ما شما بیان کرد. نعمت ها که برتان داده می شود، اگر با ناسپاسیش بکنید، یکان با به نقمت تبدیل می شود. بنان قوم سبع همه چیز داشت، بهترین باغ داشت، بهترین زندگی داشت، با اندازه رسیدن که گفتن که نه، ما مالای خود را صادر می کنیم، ما برای سفرهای دور باید آمادگی بگیریم و چیزها را باید بیاریم. و این خورم ظاهره و مردم معلوم بود که این محل محل آبادی است. خداوند متعال این مردم را با چنین ذلت روبرو میکنه. چرا؟ فاعرضوا، اعراض کردن. پس نتیجه ای میشود که ایمان با آخرت سبب عزت در دنیا هم میشود، و نه ایمان با آخرت سبب بدبختی، واژگونی و طرفگردگی در دنیا و آخرت خواهد شد. قلوب الذین زعمتم من دون الله، آلی رد میکنه آنچه که بیمانی را با وجود آورده، آنچه که عقیده فاسد را با وجود آورده. قلوب الذین، بگو فرا بخانه، قلوب الذین زعمتم من دون الله، بگو فرا خانید، الذین، آنانی که زعمتم، میپندارید آنها را، زعمتم انهم آلهتهم، شما میپندارید که اینا خداها و معبودان شما هستند. من دون الله، به جز خدا، لا یملکون مثقال ذره، مالک نیستن به اندازه مثقال یک ذره، فی السماوات ولا فی الارض، نه در آسمان ها و نه هم در زمین، مالک یک ذره در آسمان ها و زمین نیستن. و ما لهم فیهما من شرک، و نیز ایشان را در این آسمان و زمین کدام حصه ای؟ حصه ای هم ندارند. و ماله و نیست الله را منهم از ایشان من ظهیر، کدام یاری دهنده ای در آفرینش؟ سیف جواب را قرآن میده، آنانی که شما آنها را معبودا میخوانید بغیر الله، مالک مثقال ذره در آسمان ها و زمین نیستند. یک بخش، لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض و ما لهم فیهما من شرک، در ای آسمان زمین کدام حصه هم ندارند ملکتش. دیگه ای که در ساختار از ای آسمان زمین پیش با الله جل جل کنم کمک یاری هم نکردم، هیچ کاری نکردم، بنام خیلی چرا او را با خدا یک جای کردی و با او حصه دادی؟ اگر کسی باید که نه ما خیر خدا نمیگیم و ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، ما اینا را عبادت نمی کنیم مگر به خاطر اینکه با واسطه از اینها به الله نزدیک شویم. ولا تنفع الشفاعت، رد میکنه شفاعت قهری را که کسی بزرگ با خدا چی بگه؟ شفیع و سفارشگرا را بدهند. ولا تنفع الشفاعت، نفع ندهد شفاعت عنده و بنزد بار تعالی الا لمن اذن له، مگر برای کسی که به او اجازه داده شد از طرف الله، از طرف الله به او اجازه داده شد. ولی به سنگ و چوب الله اجازه میده؟ با دشمن خدا الله اجازه میده؟ حتی اذا فزع عن قلوبهم، تا وقتی که آشفتگی دور کرده شود، حتی اذا فزع عن قلوبهم، تا آشفتگی و تشویش دور کرده شود از دلهای ایشان، قالو گوین ماذا قال ربکم قال حق، قالو گوین ماذا قال ربکم، چی چیز گفت پروردگارتان؟ عهد آشفتگی از دلهای دنها دور کرده شد، خواهند گفت که چی فرمود پروردگارتان؟ قالو الحق، گوین در جا سخن راست را الله فرمود. و هو العلی، و اوز بلند مرتبه از شریک الکبیر، بسیار بزرگ است در قدرت خود. الله بلند مرتبه است که کسی دیگری با او شریک کرده شود. همیشه موضوع را وقتی که انسانهایی که خدا را عبادت نمی کنند، بعد از او باز همیشه همی پرسند که خدایتان چی گفت؟ مشرکین گفا را زیاد زدن. قل بگو من یرزقکم من السماوات والارض، کیست که روزی دهد شما را از آسمان زمین؟ قل الله، وقت دارون آنتی بگو الله روزی بر ما می دهد. بگو الله روزی ما می دهد. علت شرک چی است؟ یکی هم امیست که مردم می خواهند فقر خود را با واسطه غیر الله تداوی بکنند. قرآن ای سوال می کند چرا فلانه جا می ره؟ ولت مشکل گشا هست، فیشنه؟ با خاطری که مشکل گشا هست با اوجا می رود. ای سوال قرآن جواب می ده که بگو کی روزی تان می دهد از آسمان و زمین؟ نشود که بزرگی فلانه می ده. الله قول الله، بگو او روزی را الله میدهد، روزی را الله میدهد. و اینا او ایاکم قل الله یرزقکم، بگو الله روزی میدهد. و اینا و هر انا ما و ایاکم شما لعلا هدن، بر هدایت او فی ضلال مبین، یا هم در گمرایی روشن. ولی دیگه ببین که رزق الله میدهد، تو با کسی دیگر رو را حواله میکنی کیو برد میدهد، تو گمرایی یا ما؟ و میگم کل کار الله میکنند. وقتی کل کار الله میتونه میجرد پیدا بگوی نمیکنم. شما یک بار دقیق شنیده این مقرد، هر انسان مبتدی و بدبخت پرسان بکن، از این دو پرسان بکن، رزق کی میت آسمان و زمین کی پیدا؟ الله پیدا کرده. این کائنات کی پیدا؟ الله پیدا کرده. بنان بین قرنان با ما تو با زحمت پیدا میکنند، کل چیز الله پیدا میکنند، در دهنت که داخل میشه باز کس دیگر باید صلاحیت میده. قل لا تسألون عما أجرمنا، بگو پرسیده نخواهید شد از گناهان ما. ولا نسألو عما تعملون، و پرسیده نخواهیم شد از آن چی که شما میکنید. جواب یک طرف هم میگن دعوتگر، کسی اگر توش پرسان بگن چرا یک زحمت میکشی؟ ما با واسطه از این دعوت خدا میخوایم به الله نزدیک شدیم. ورد نه عزیزم در دوزخ تو میری، من امرایت نمیرم. در جنت که من میرم تو امرایم رفته نمیتونی. عبادت ما برای خودم است، عبادت خودت برای خودت است. ایتا نمیشه که عبادت ما بکنه، زحمت ما بکشم با تو ابراهیم مفتکر زیر بغلم بریم، این نمیشه. از خاطر باش بو که پرسیده نخواهید شد از گناهان ما. اگر ما گناه میکنیم، شما تو فکر بکنید که شما به الله بسته کردید دروغا، گناه که ما میکنیم از شما پرسان نمیشد و آنچه که شما باز میکنه با از ما پرسان نمیشد، کار خودتان است. قل یجمع بیننا ربنا، بگو جمع کند خداوند متعال در میان ما و شما. ثم یفتح، باز خلاص بکنم، فیصله بکنم بیننا بالحق، در میان ما و شما به بسیار انصاف. بگو خداوند متعال ما و شما را در روز حشر یک جمع کند، باز فیصله میکند در میان ما بالحق به انصاف به فیصله درست. و هو الفتاح العلیم، و اوز حکم کننده العلیم دانا، اوز حکم کننده الفتاح فیصله کننده او است. قل بگوی پیامبر ارونی الذین الحقتم به شرکا اکلا، بگو نشان بدید برای ما آنان را که الحقتم به، بر بستید به الله، به او تعالی بر بستید، به الله که شریکا را چخ کرده او را برم نشان بدید، شرکا که شریک هستند با الله امور برام نشان بده. کلا، کسی نیست با الله شریک، ایتو نیست، کلا چونی نیست که با الله کسی دیگه شریک بوده باشه، در این نظامش دخل داشته باشه، بل هو الله، بلکه او معبود بر حق است، العزیز غالب است، الحکیم، حکیم است در سنش، عزیز است، هر آنچی که بخواهد او را میکرده میتاند، بنان به شریک ضرورت ندارد، الحکیم بسیار با حکمت از در سنه خود. رد شک صورت گرفت در این آیت ها و ما شما را مکتب توحید دینی نصیب کرد، بنان عظمت پیامبر را بر ما معرفی میکنن تا که با واسطه ارسالت از او خود را با خداوند متعال نزدیک بکنیم. و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. و نفرستادیم تو را ای پیامبر الا کافتا للناس، مگر برای همه مردم، برای تمامی مردم تو را فرستادیم، بشیرا مجد دهنده و نذیرا ترساننده، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی اکثر مردم نمیفهمن، ظلم با شخصیت تو میکنه، واسی کارتون تو را لازم میکنن، اینا تانوس تو را نشناختن که تو چی پیام برای این مردم داری، با وصف ازی که تو را به تمام انسانها فرستاده مجددهنده و ترساننده، ولی مردم نمیفهمند. مردم چرا نمیفهمند؟ سیرت را کسی مطالعه نکرده. هر کسی که سیرت پیغمبر علیه السلام را بخواند، به عظمت پیغمبر خدا علیه السلام، خود به خود یقینش میاد و علمش میاد. کسی که پیغمبر خدا را نمشناسه، به خاطر که سیرتش را نمشناسه. مسلمان ها که سنت پیامبر را مراعات نمی کنند به خاطر که پیامبر را تا هنوز نشناختند. هر کس سیرت پیامبر را مطالعه بکنه، خود به خود باز افتخار میکنه که سیرت پیامبر را تطبیق بکنه در زندگیشان. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، در جواب از این نکات بسیار بلند میگن چه وقت است الوعد و قیامت، این کنتم صادقین، اگر شما راستگوی هستید، این وعده آفرینش نو چه وقت است؟ این به حضور الله چه وقت حشر می شوید؟ قل بگو لکم میعاد، برای شما وعده روز است، لکم میعاد یوم، برای شما وعده روز است، لا تستأخرون عنه ساعتا، که تأخیر کرده نمی توانید از آن یک لحظه، از آن یک لحظه شما تأخیر باز کرده نمی توانید، ولا تستقدمون، و نه هم پیشی کرده می توانید، او وعده پیش الله است، خواب خواب میاد، وقتی که میاد باید تأخیر و تأخیر و تقدیم هم نمی شود. و قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه، تسلی برای پیامبر و صحت بخشیدن قرآن. و گفتن و قال الذين كفروا، و گفتن کافران و منکرین دین، لن نؤمن بهذا القرآن، هرگز باور نمی کنیم به این قرآن، ولا بالذی بین یدیه، و نه هم با و نه با کتابی را که پیش از وی بود، ما نه با گذشته ایمان داریم و نه هم به این. ولو ترا، و اگر ببینی، الظالمون، وقتی که ستمگاران، الظالمون وقتی که ستمگاران موقوفون عند ربهم استاده کرده شدگان باشن نزد پروردگارشان. اینا گفتن نه به این کتاب تو باور دارن نه به کتابای گذشته، ولی چونین نیست. ولو ترا اذ الظالمون، وقتی که ببینی که ظالمان موقوفون استاده کرده شدگان باشن عند ربهم نزد پروردگارشان، یرجع بعضهم الی بعض القول، باز میگردانن بعضشان به بعض دیگرشان سخن را. بگه که ما تو چرا تو بدبخ شدی؟ ما خود تو شدیم، تو را چی بلا زده بود؟ و دیگهش برد بگه که تو چرا از قطع ما قجفا کردی؟ نباید قجفا میکردی؟ این سخنان هم به یک دیگر تبادله میکنن. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، میگوین آنانی که ضعیف شمرده شده بودن در زمین، للذین استکبروا با آنانی که سرکشی کردن از احکام خدا، لولا انتم لکننا مؤمنین، اگر نمی بودید شما متکبرین و انسانهای بدبخت، هر از ما ایماندار می بودیم، شما ما را گمراه کردیم، شما افتیم و به اساس تقرب الله ما را بدبخت ساختیم. عجیب اما تو راست، هر کسی که به نام دین کار آغاز می کند بدبختی بیشتر را آغاز می کند. شما ببین در کلیساها به نام دین جنت فروشی و دوزخ فروشی است. در هند داریم به نام معبدها ما خدا را عبادت میکنیم، مردم را بدبخت کرده رایستن. به نام دین چی میکنم؟ ولی افتانم بسیار خوب تابیده نماشتم کتاب با ما ببینه کی هستن؟ نامشان دیندار، نامشان ملای صابون فرس، صحیح شده؟ نام سرش میمانه دیگر، صحیح؟ این نام دینی را سر خود میمانن، خجالت هم باز نمیکشن. چی گفت هسته؟ حالا هسته ملا هسته، فلانه صاحب هسته، پیر صاحب هسته، روحانی صاحب هسته، این رقم نامه را سرش میم بنام دین گمراه میکنن. این مردم ها را باز برش میم که اگر شما نمی بودید امین قماش دینی را تر خود کش نمی کردیم، ما خواه مخواه ایمان می آوردیم، ما خواه سری قماش تان فریب کردیم که این هسته دیجا یک چیزی بود. قال الذین استکبروا، آنانی که تکبر کردن از عبادت خدا و از بازگشت به سنت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، للذین استضعفوا، مرانانی که ضعیف شمرده شدن در زمین، انحن صددناکم، آیا ما شما را باز داشتیم از عبادت واحد ولا شریک خدا؟ انحن صددناکم عن الهدى، ما شما را باز داشته بودیم از راه هدایت، از راه راست، از هدایت به جبهان قرآن، آیا ما شما را باز داشته بودیم از قرآن کریم؟ بعد جاءكم، بعد از اینکه آمد به شما، بل کنتم مجرمین، بلکه شما مجرم هستید، اگر شما این کار را نمی کرد ما بدبخت نمی شدیم، شما ما را فریب دادین که همیشه تست ما را گرفتیم، ما را اغوا کردیم. والا صاحب این تو شد دیگه. یکی از اوقات یکی از دوستا بر ما گفت که قسم به خداست که خوب می فهم که همین کار غلط است، خب بازم یک کسی که تست ما را بوسه نکنم باز قارم نه، صحیح نه؟ قارم نه که شرایط نکنم، بخاطر اینکه کبر انسان را وادار میکنه و بسیار گناه ها، کبر انسان را و بسیار گناه ها وادار میکنه، پروردگار رحم بکنه. آیا ما باز داشته بودیم شما را از هدایت بعد از آن که آمد به شما، بلکه شما مجرم هستین. و قال الذین استضعفوا، و گویان آنانی که ضعیف شمرده شدند، للذین استکبروا، برای آنانی که تکبر کردند از عبادت خدا و از پذیرش سنت، بل مکر اللیل و النهار، نه چنین نیست، بلکه باز داشت ما را مکر اللیل و النهار، همی گردش شب و روز، استعمروننا، وقتی که امر میکرده ما را ان نکفر بالله، این که انکار بکنیم به الله، به وحدانیت خدا، و نجعل له اندادا، و مقرر کنیم به الله شریکان را، و اصر الندامت، و پوشیده میدارن همه ایشان الندامت پشیمانی را، در دلشان کل شکست قبول میکنن. رهبرای کفر همه کار بدی کردن کاش که نمیشد، تابعین هم میگه که کار بدی کردیم، در دلشان چی میکنن؟ اظهار پشیمانی میکنن. لما رأوا العذاب، وقتی که ببینن عذاب را، سخت غلط میشن. ولی ایتو نمیشه که با پشیمان شا گفت، ولی در ظاهرش نگه میگه میشه که در کنم قات ماد دارای ما گفت خلاص شد. و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، و بیاندازیم توقها را در گردنهای آنانی که انکار کردن کفر ورزیدن. هل یجزون الا ما کانوا یعملون، سزا داده نمی شوند الا ما کان عملون، مگر موافق و آنچه که عمل کردن. این پاداششان مطابق به عمل است. خدای واحد و لا شریک ترک بکن، به عبادت غیر الله شروع بکن، باز خدا بر اجر میدهد. این گفتگوی دلیل بر این شد که این گذشته نبود، این گفتگو همیشه ادامه پیدا میکند، این گفتگو همیشه ادامه پیدا میکند و همیشه وجود دارد. کسی که پیرو سنت شد خود با خود کامیابی از خود بود. و ما ارسلنا فی قریه و نفرستانم در هیچ قریه من نذیر کدام ترساننده ای الا قال مطرفوها، مگر اینکه گفتند مردمای ثروتمند آن، مردمای پولدار آن، انا به ما ارسلتم به کافرون، هر آن ما به آنچه که فرستاده شده اید به آن کافرون منکر هستید. تسلی برای پیامبر میگه که ببین ما گاه برای انسانهای مفرد پیامبر را فرستادیم در قبال جواب رد را دادن و گفتن که نه، اولین کارشان مخالفت با شریعت است. ما منکر به شما هستیم و قالو گفتن نحن اکثر اموالا و اولادا، و گفتن ما زیادتریم به اعتبار اموال و به اعتبار فرزند، و ما نحن بمعذبین و نیست ما عذاب کرده شدگان. اگر خدا سر ما رحم نکرده شرا به ما مال داده؟ اگر خدا ما را دوست داشت به همی اعتقاد و باور هم چرا به ما فرزند دادن؟ بنان ما را خدا دوست دارد به یه عبارتش، تو ات بیچاره، ات بی پیسه و بی دارایی، تو نباید در ما سخن بگی. و از این باره دیگر تهدید میکنن ما با واسطه این مال و فرزند خود چطور نیرومند هستیم، هر کاری که بخوایم کرده میتونیم، اما تو اگر آخرت در کار باشه اوجا این کار میکنیم، اوجا این مال ما را نجات میدهد. قل بگو ای پیامبر ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ببین که پروردگار ما میگوشاید رزق را برای کسی که بخواهد و یقدر و تنگش میکند، ولی اکثر مردم نمیدانند، اکثر مردم نمیدانند، سر ظواهر حساب میکنند، حالا چنین نیست، رزق را الله گشایش میدهد و الله ایرا قید میکند، بنان مردم نمیفهمند، ایرا در یکان بار با خود نسبتش میدهند، یکان بار یک شخص دیگری نسبتش میدهند. و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن و عمل صالحا، و ما اموالکم نیست مالهای شما ولا اولادکم نه فرزندان شما بالتی تقربکم چیزی که مقرب گرداند شما را، نزدیک بکند شما را، عندنا نزد ما زلفا نزدیک گردانیدنی الا لکن مقرب کسید الا لکن مقرب کسید من آمن و عمل صالحا، کسی که ایمان آورد و کارهای شایسته کرد. فرزندان شما، اولادای شما، مایه تقرب شما نزد ما نیست، آنچه که مایه تقرب شما است من آمن و عمل صالحا، کسی که ایمان آورد، عقیده پاک داشت و در روند عقیده شکر اعمال صالح را انجام داد. فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا و هم فی الغرفات آمنون، ای جماعه لهم ایشان راست جزاء الضعف دو چند پاداش، بما عملوا به سبب کردارهایی که کردن، و هم فی الغرفات و ایشان در خسرهای بلند آمنون، ایمن شدگانند از هر مشکلی که به طرفشان ملتفت شود. ببینید که پیامبر ما علیه السلام هم در حدیثی که امام احمد و مسلم و ابن ماجه روایت میکنند میفرمه که ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولكن انما ينظر الى قلوبكم و اعمالكم، الله هیچگاه با صورتها و مال و فرزند شما نمیبیند، به این شکل به الله نزدیک شده نمیتونید، آنچه که مورد محور است و ما خداوند متعال بدلهای شما میبیند، به اعمال شما میبیند، بدلهای که میبیند اخلاص الله پرسان میکنند، به اعمالت میبیند مطابقت با شریعت پرسان میکنند، این دو چیز است که عملت را مورد مضمین میکنند پیش خداوند متعال مورد استجابت قرار میگیرد. والذین یسعون فی آیاتنا، و آنانی که تلاش میکنند فی آیاتنا در رد آیاتهای ما، معاجزین مقابله کنندگان با ما، اولئک فی العذاب محضرون، همین مردم چی هستن؟ در عذاب خداوند متعال حاضر شدگان هستن، آنانی که مقابله با ما میکنند الله می در عذاب ما حاضر شدگان هستن. قل ربی یبسط الرزق لمن یشاء، کفر نباید وسیلش و سببش رزق بوده باشد، زیرا بگو قل بگو این ربی، هر این پروردگار من، این ربی یبسط الرزق، مسلمان پروردگار من میگوشاید رزق را لمن یشاء، به کسی که بخواهد، من عبادی از بندگانش، و یقدر له، و تن نسازد برایش برای او. چرا میخواد؟ به خاطر که او میداند، او میداند که کی توانایی چی را دارد. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. و هر چی که خرج کنید، من شیء از چیزی، از چیز خرج بکنید، از عمرت، از مالت، از اولادت، از اعمالت، از علمت، هر چی که تو خرج بکنی، فهو یخلفه، پس الله بدله دهد او را، الله بدلش میدهد. و هو خیر الرازقین، و او بهترین رزق دهندگان است، او بهترین روزی دهندگان است. پس معنی چی میده که هر چی که شما بیشتر خرج بکنید، بدلی بیشتر میگیرید. هر قدر برای خدا زیاد بدید، خدا عوض بهتون زیاد میده. یکان دفعه که بی‌پیسا شده، کم پیسا داشت، او را در راه خدا خرج بکنه و الله دیگر برکار میده. و از اینکه بیشترتر برکار میده و این تجربه کنی خوب است. یوم یحشرهم جمیعا، روزی که جمع حشر بکنند، و یوم یحشرهم جمیعا، و روزی که حشر بکنند همه ایشان را، ثم یقول للملائکه، باز بگوید ملائکه را، اها اولائی، آیا این گروه ایاکم شما را عبادت می، اها اولائی ایاکم کان یعبدون، آیا این گروه شما را عبادت میکردن؟ کلگی را خداوند مطال حشر بکنند. بعد برای مردمایی که عبادت میکردن، برای عابدا گفته شد، معبودا گفته شد که این مردم شما را عبادت میکردن، قالو میگن سبحانکه فاکی سرا انت ولینا، تو کارساز ماستی من دونهم، تو کارساز ماستی من دونهم، بجز ایشان بلکان یعبدون الجن، بلکه نه جنیات را عبادت میکردن، اکثر هم بهم مؤمنون، اکثر ایشان به جنیات اعتقاد داشتن، اکثر این مردم. در اینجا میشد که مراد از حشر بندگان صالح خداوند متعال بوده باشد، بندگان صالح خداوند متعال. این هم تجربه شده بر ما. یک کسی بود گفتم کجا میرید؟ گفت در فلانه زیارت میرم، امیچی خود پوره میکنم، پخته میکنم، وردهای خود پخته میکنم. یه وردار چی میکنه؟ صاحب جنیات باید بر خود تسخیر میکنه. حالی اید میرید مثلا در زیارت شما میرید، ببینه ای اید قرآن که چیزی میگه عمو تو باز میشه، ای جا میره بایستا در زیارت میشه، ورد خدا پخته میکنه، منتر و جنتر خدا پخته میکنه، دیگه باز میگه فلانه بر من داد، تو خود بزرگ سر رو به اشاره تحمل کردی، او از زیر زور نداشت که تو رو نمی چپات میداد دورت من داد. ای زور نه، تو با زور دم سر قبر ششتی، باز خلق گمم زدی که ولی خدا بر من دفنا نجا برم داد، الله بر تو نداد، بدبخت خدا. از این خاطر وقتی که بر شما میگه که این مردم شما را عبادت کردن، میره نام تو را خود زیاد میگیرم، نه یا علی برس برم این را خود تو زیاد نامش زیاد دادی، شای اولیا، شیخ عبدالقادر جیلانی، این آمان را خود شما زیاد گرفت. وقتی که این را ای تو شکل برای گمراهی خود انتخاب میکنن، او عباد صالح میگه قال سبحانه فاکست را از هر عیب و نقص، انت ولینا، تو کارساز ماستی پروردگار ما، من دونیم بجز ایشان، اینا نیستن کارساز ما، بلکان یعبدون الجن، اینا خواه عبادت جنیات را میکردن، خیر است که در سر قبر ما آمدن، اکثر هم به مؤمنون، اکثر اینها اعتقاد داشتن به می جنیات، به جنیات اعتقاد داشتن، نه به خدای خدا، نه به خدای الله. فالیوم امروز لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، مالک شده نمیتونه بعض شما برای بعض دیگرتان نفعا فایده ای را ولا ضرا، آنها هم دفع ضرر را. و نقول للذین ظلموا میگم امروز، و نقول للذین و میگم برای ستمگران، ظالم کیست؟ کسی که عبادت خدا را به غیر خدا بکند. ذوق و بچشید عذاب النار التي کنتم بها تکذبون، عذاب آتشی که شما آن را دروغ میپنداشتید، شما آن را دروغ میپنداشتید. و اذا تطلع علیهم آیاتنا، چون خوانده شود برایشان آیات ما بینات بسیار روشن، قالوا میگن ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم، نیست این من مگر اینکه میخواهد ان يصدكم، که باز را شما را عما کان یعبد آباؤکم، از آنچه که عبادت میکردن پدران شما. در مقابل دعایه حق همیشه ظلمی که صورت میگیره انیست که انسان ها را به سلسله مسائل التفات میدهد که تو را به اصطلاح از مسائل در زندگی برد میدهد که احساس برد میدهد، عواطف را به اصطلاح برد میانگیزد. یک بچین پدرت دوست داری، قومت دوست داری، باز میگه بگو پدرت مشرک است، این گفه را برد میگه که ببین پدرت را مشرک میگه، قومت را مشرک میگه، ما را به او چی که تو را بر ما پیشکش میکنی. اگر پدر خطا بوده باشه تو خطا میکنی؟ پدر خطا کرده باشه، قوم خطا کرده باشه. بلان مشرکین همیشه این کارو میکردن. و اذا تطلع علیهم آیاتنا، چون خوانده شد بر ایشان آیات ما، بینات بسیار واضح و روشن، قالو میگن ما هذا، نیستی گفته ها الا رجل، گفته های مردی که یورید میخواه ان یصدکم، باز رد شما را عن مکان عبود آباکم، از اون طریقی که پرستش میکنن پدران شما. و قالو گوین ما هذا الا افکن مفترا، نیست ای قرآن الا افکن، مگر دروغی که مفترن بربافته شده است به الله. قرآن چیزی نیست مگر اینکه از قصه هاییست که به الله نسبت کرده شده. و قال الذين كفروا للحق لما جاءهم، ما میگن آنانی که منکر شدن للحق از روز آخرت و ایستادن به حضور خداوند متعال، لما جاءهم، چون بیامد به ایشان، این هذا الا سحر مبین، نیست این قرآن مگر سحر جادوی آشکارا. همیشه کفار برای روز واپسین و برای پیامهای راستین خداوند متعال ایره گفته می کنند که این قرآن جز سحر آشکار چیزی دیگری نیست. ولی رد اقوالشان رو میکنه، این خود دلائلی بود که اینها پیش کردن. رد اقوالش رو قرآن میکند، و ما آتیناهم من کتب، و ما ندادیم ایشان را هیچ کتابی، یدرسونه ها، که بخوانند آن را به اثبات شرکشان. ما کدام کتاب برشان ندادیم که به واسطه از او اثبات شرکشان بکنند. و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر، پیش از اون کدام پیغمبری هم برای مردم رایی نکردیم که به او استدلال بکنند. بنابراین این طرفداری از پدرانشون به اساس چی میکنن؟ چطوری دستاویز را میگیرن؟ بنابراین تسلی برای پیامبر میدهد که وکذب الذین من قبلهم، تکذیب کردن آنانی که پیش از ایشان بودن پیامبران ما را. و ما بلغو و نرسیدن معشار ما آتیناهم، بدایه که آنچی که داده بودیم ایشان را، آتیناهم فکذبوا رسولی، پس تکذیب کردن پیامبران ما را، فکیف کان نکیر، پس چی گونه بود انکار عقوبت من؟ تکذیب کردن آنانی که پیش از ایشان بودن پیامبران را، در حالی که و ما بلغ و معشار ما آتیناهم، نرسیدن امی اهل مکه بدایه که آنچی که با اونا داده بودیم. معشار عشر عشیر، باز عشیر و عشیر عشر عشر است. به این بارد که معشار دیه که ده، با دیه که ده را باز تقسیم و ده یک، در حقیقت یک هزارم حصه می شود. گرچه در ظاهر نوشته می کنند علما که ده یک، ولی اصل معشار هزارم حصه شه می شود، زیرا معشار عشر عشیر و عشیر عشر عشر، بنان یک هزارم می شود. و ما بلغو، و آنان که نرسیدن معشار ما آتیناهم، با یک هزارون چند از چیزایی که داده بودن به مردمای گذشته. فکذبوا رسولی، پس تکذیب کردن پیامبران ما را، فکیف کان نکیر، پس چی شد آخر انجام عقوبت، آخر نتیجه انکار چی شد؟ قل بگو انما اعیدکم بواحدتین، گفت دیگه امرش دراز نکو. قل بگو ای پیامبر، انما جز نیست که اعیدکم، پند میدهم، سفارش میکنم شما را، به واحدت، به یک سخن، اعیدکم به واحده، به یک سخن شما را سفارش میکنم، ان تقوموا لله مثنا، لان تقوموا، به اینکه استاده شوید لله مر الله را، بدای طلب حق، مثنا دودو و فرادا و تنها، دو نفر هم استاده شوین و تنهایی استاده شوین، مثنا جماعتا هم استاده شوین و فرادا و تنهایی هم استاده شوین. ثم تتفکروا، باز بیاندیشین، فکر بکنین، ما به صاحبکم من جنه، نیست به رفیق شما کدام جنونه، کدام سودایی نیست در رفیق شما، اصل دیکار نیست، این هو الا نذیر، نیست این پیامبر مگر ترساننده لکم، برای شما بین یدی عذاب شدید، پیش از آمدن او، بین یدی عذاب شدید، پیش از آمدن او عذاب شدیدی در احجارش است. به واحدت یک معنیش که انما جزی نیست که اعیدو کم، پند میدهم شما را، به واحدت بطاعت خداوند متعال، به واحدت بتلاوت قرآن کریم، او بایستی که انتقوم لله که بخاطر طلب رضای حق استاده شوید مثلا دو نفر هم استاده شوید یک دیگر مشوره بکنید که پیامی که بر شما داده شد آیا سبب بدبختی تان است و فراد یکان با در خود تنهایی استاده شوید فکر بکنید ثم تتفکر و باز بیاندیشید فکر بکنید ما به صاحبکم من جنه نیست در رفیق شما کدام سودایی کدام جنونی هم ندارد این هو الا نذیر نیستی مگر ترساننده لکم برای شما بین یده ی عذاب شدید پیش از آمدن او عذاب شدیدی است اگر قبولش نکنی پیش رویش عذاب بسیار سختی است قبول نکن دوزخ برد است اگر قبول نمیکنی یکان با بخاطر ازی است که پیسه از بیشتر میخواهد از این خاطر شما باید قبول نکنید قل ما سألتکم بگو چی؟ بگو آنچه که سوال کرده باشم من اجر از کدام پول و دارایی فهو علیکم او پس واپس برای شما باشد قل ما سألتکم من اجر اگر چیزی را خواسته باشم از شما کدام پاداشی را فهو علیکم او رد کرده شده است کاسه شما پس از شما بوده باشد این اجر الا علی الله نیست پاداش ما و مزدما مگر بر الله و هو علی کل شیء شهید و او به همه چیز گواه و عالم است قل ان ربی یقذف بالحق بگو هر آن می اندازد دین راست را علام الغیوب اوست که عالم به اشیاء پوشیده است قل بگو ان ربی یقذف بالحق بگو الله براه رایی می کند می فرستارد در مقابل باطل حق را علام الغیوب و ذاتی که عالم است به اشیاء بسیار پوشیده است در مقابل باطل حق را الله چی میکند؟ یقذف و می اندازد قل جا الحق بگو آمد دین حق و ما یبدی الباطل و پیدا کرده نمیتواند دروغ الباطل و چیز بی خاصیت چیزی را و ما یعید و نباز بازگردانیده میتواند آفرینش را پروردگارم حق را در مقابل باطل مندازد زیرا او عالم به اشیاء پوشیده است بنان چون حق آمد و ما یبدی الباطل پیدا کردن نمیتونه دروغ چیزی را دروغ چیزی را دیگه پیدا کردن نمیتونه از راه راست و ما یعید و نه هم بازگردانی نمیتواند آفرینش را به عباره دیگر زبیدی میفرماید که قل جا الحق ظاهر شده نمیتواند در مقابل حق باطل و ما یبدی الباطل و ما یعید دیگه در مقابل حق باطل اعاده هم شده نمیتوند که روز پس بیاید معنای گفت چیست بگو قرآن آمد که حق است و چنان سیطره کفر را از بین برد که بار دوم من حیث یک دینه که بداند از خود مقاومت بکنند منطقی استاده کرده شده نمیتوند دیگه همیشه زوال از اوست همیشه زوال از اوست ارگاه مقایسه شد سقوط از کفر و شرک است روی اساس قل جا الحق معنی ظاهر شده نمیتواند باطل در مقابل حق و ما یعید و دیگه باطل اعاده هم شده نمیتواند دیگه جای خود را پیدا کرده نمیتواند در مکتب و از حیث استدلال قل این ضللتو بگو اگر بلغزم به ای بارات شما به ای بارات های بدبخت شما فا اینما اضلو علا نفسی جزی نیست که میل از اون به ضرر خودم ارگا ما کمه که لغزش بکنم از کتاب خدا دور شوم جزی نیست که به ضرر خودم تمام می شود و نهتره تو و اگر راه یابم فبما یوحی الی ربی پس به سبب آن است که وحی مفرست پروردگارم به سوی من این به سبب وحی الهی است هدایت هم از طرف خداست بخاطر که به ما وحی کرده از خودم نه چیزی را زیاد کرده میتونم و نه هم کم کرده میتونم انه سمیان هر آن او نیک شنواد قریب و بسیار نزدیک است به قبول دعا و عبادت ولو ترا اذ فزعوا و اگر ببینید چون پریشان شوند اذ فزعوا چون پریشان شوند و بگریزند در دنیا به عذاب خداوند متعال یا هم در قبر مستقیم.com تقدیم میکنند فلا فوت خلاص نشوند و اوخذوا من مکان قریب و از نزدیکترین جای گرفتار شوند این نظام اصلی از خدا هست هر کسی که فرار بکند الله جل جلاله از نزدیکترین جای او را میگیرد، زیرا در خدا مسلط داری نظام است. و اگر و چون ببینی ایشان را اذا فزعوا، چون قریشان شوند به گریختن، فلا فوت فقط خلاص نشوند و اوخذوا گرفته شوند من مکان قریب از نزدیکترین جایشان، و قالوا و گویند آنگاه آمنا به، ما به قرآن ایمان آوردیم. وقتی که الله اینا را بگه باز ما سرش ایمان آوردیم. و انا لهم التناوش من مکان بعید، و کجاست ایشان را بعد از آوردن ایمان من مکان بعید، از جایی که بسیار دور است. در زیر قبر باز ایمان میاری، در وقتی که از عذاب خدا گرفتار کرد باز ایمان میاری. و انا لهم التناوش، تناوش را بعض عالم به معنای رجعت هم میگیره، و کجاست برایشان رجعت و بازگشت من مکان بعید، از جای بسیار دوری که قبر است، باز بازگشت در کجا هست؟ و قد کفروا به، و حالا که منکر شدن به این قرآن من قبل، در دنیا، در دنیا سرشان منکر شدن، در قبر سرش ایمان میارن. و یقذفون، و یقذفون بالغیب، می اندازن بالغیب، نادیده من مکان بعید، از جای بسیار دور. و یقذفون، کلمه های صالح رو با چی میکنن؟ من دازن بالغیب، یعنی نادیده، نادیده من مکان بعید، از جایی که بسیار دور است، دیگر دور است از اینکه باز زمینه عمل برتون مساعد شود. و حیل بینهم، و جدایی افکنده شده، و بین ما یشتهون، و میان آرزوهای ایشان، کما فعل بی اشیاعهم، طوری که کرده شد به ایشان، به امثالشان، به اشیاعهم، به امثالشان، من قبل و پیش از این، اینهم کانوا فی شک مریب، هر آن ایشان بودن در شک قوی و آزار دهنده. در قبر خوینا یکان سخنای میگویند، در عذاب خدا که گرفتار شوند بعد از باز ایمان خود را ظاهر میکنند. الله میگه وحیل بینهم، جدایی افکنده شده بینهم، در میان ایشان، و بین ما یشتهون، و بین آرزوهای ایشان، که او نجات از عذاب خداوند متعال است، و او نجات از چی است؟ از او دردهایی که الله بر اینها میدهد. چون این مثالا کما فعل بی احشائهم، کرده شد به امثال ایشان، من قبل و پیش از این، به امثال از این مردم همه می عمل صورت گرفته که در مقابل اعمالشان پاداش داده می شوند. انهم كانوا في شك، بشك انها بودن در شک مریب قوی، بسیار در شک قوی، اتق شک قوی که آزار دهنده هم بود، نه تنها که شک باشه بلکه در مقابل شک شگان بر انسان جانب مقابل را محترم مشمارد. کسی که شک داشته باشه در یک موضوع میخواد که او را از کسی دیگر شک را دور بکنه، خو اینا این کارا نکردن، شک چنان قوی بود که کسی که برش حق را می آورد او را هم آزار می داد، او را تمسخر می کرد، او را ریشخن می کرد. به اساس این گفتهشان بنان در بین آرزوهای باطلشان و در بین نجاتشان چی افتاد؟ یک فاصله افتاد که دیگه نمی تان نجات خدا در او سراغ بکنن. ربنا بسم الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. صدق الله المولانا العظيم. سورة مباركة فاطر از جملة سورة هاي مكي استارة 45 آية، پنج رکو در ترتیب مصحف 35 سورت است، در ترتیب نزول 43 سورت است، بعد از سوره مبارکه فرقان نازل گردیده. سوره مبارکه فاطر از جمله سوره های مکی است و محور اساسیش همان تصحیح عقیده اسلامی که همان ایمان به وحدانیت خداوند متعال، چگونگی راه قرب به آن الله که معبود بر حق است توسط شریعت اسلامی و نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، و آنچه که سبب تقویت روح و عمل صالح می شود که همان ایمان به زنده شدن بعد از مرگ است، سرزی سه محور بحث می کند. سوره به تصحیح عقیده از شرک و تحلی آن به فضائل اخلاقی راه را برای انسان نشان می‌دهد. بنان در ابتدا از آفریدگار کائنات با ذکر ثنا از طرف ملائکه رسولان می‌پردازد، بعدن با ذکر اصل فارق بین مؤمن و کافر با بیان مثال از فریقین پرداخته نتایج آن را برجسته می‌کند. همچنان سوره مبارکه از دلائل قدرت آفریدگار جهان و تحدث از انواع میوه‌ها و مخلوقات و تنوع آنها پرده برمی‌دارد. سوره مبارکه سخن می‌راند از اهمیت کتاب عظیم رب العالمین که امت اسلامی را در مورد بدون هدف قرار نداده، بناهن این امت را به سه بخش تقسیم میکنه که همانا قسم مقصر، قسم محسن و قسم دیگری از امت سابق بالخیرات در راه پیشبرد اهداف خود تثبیتش میکند. در اخیر سوره مبارکه عقاید مشرکین را در باب بتان تقبیح میکند. میبینیم که در سوره مبارکه سبا ذکر دلائل نقلی بر اثبات توحید خداوند متعال ذکر شد، در سوره مبارکه فاطر دلائل عقلی را به خاطر اثبات وحدانیت خداوند متعال ذکر میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله فاطر السماوات والارض، همه ستایش های نیک از ارحامدی که صادر شده و یا هم صادر می شود لله اختصاص دارد، تعلق دارد و معبود بر حق که مستجمع تمام صفات کمال است. فاطر السماوات والارض، پیدا کننده آسمان ها و الارض زمین. فاطر به معنای از فطره به معنای شگافتن، یک شیء که از مابین نصف کرده شود و سبب بقا و زرغون شدن آن در آینده شود. بنابراین به معنای پیدا کننده هم میتونیم ترجمهش بکنیم. فاطر السماوات و الارض، آفریدگار و پیدا کننده آسمان ها و زمین. بنان به معنای که نبود آفریدش، یعنی تنوع داد و ابداع کرد آسمان ها و زمین داد. بعض علما فاطر را میتونه به معنای شگافتن و پاره کردن به معنای سقوط ترجمه شود. حمد و ستایش مر الله راست که فاطر السماوات و الارض، پاره کننده آسمان ها و زمین است با استحکام و قوتی که فعلا دارد. حمد و ثنا صفت شایان ذات است که جاعل الملائکه، گرداننده ملائکه است، رسولا پیغام آورنده، پیامبران را توسط ملائکه خدا چه میده؟ ابلاغ رسالتشان میکند. اولی اجنحت، ملائکی که صاحب بال، اولی اجنحت صاحب بالند. ایتو بالایی که مثنا دو و ثلاث سه و ربع چار، دو بار سه بار چار بال دارد. نه تنها که چارش تحدید نیست، یزید فی الخلق ما یشاء، زیاد میکن در پیدایش از این بالها مایشا آن قدر که بخواهد. در حدیث صحیح است که حضرت جبرائیل امین علیه السلام 600 بال دارد و به اندازه بزرگ است که پیامبر ما علیه السلام می فرماید که به هر کناره از آسمان که سعی می کردم وجود جبرائیل او را پوشانده بود، به هر کنارش که سعی می کردم. بنان یزید فی الخلق مایشا، ذات عظیم است که زیاد میکنه در پیدایش آنچه که میخواهد. بنابراین بزرگترین ملائکه را هم خالقش کی است؟ الله است. و اونو الله مقرر میکنه ملائکه را برای از اینکه توسط وحی الهی راه تقارب و نزدیک شدن یک انسان را به سوی خدا تثبیت بکند. خب فاطر به معنای خالق و فاطر به معنای ذاتی که شکننده است، پاره کننده است. امام مسلم حدیث روایت کرد که حضرت جبرائیل امین علیه السلام 600 بال داشت و یزید و فلخلق ای به معنای تهدید هم نیست که تنها 800 بالا نباشد، ایتو ملائکه شاید باشه که از 600 هم بیشتر داشته باشد. ان الله علی کل شیء قدیر، بیشک الله بر هر چیز توانا و با قدرت است. ان الله علی کل شیء قدیر، الله به هر چیز تواناست، از جمله زیادت در بال و کم کردن آن. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها، آنچه که گشاده گرداند الله متعال للناس برای مردمان من رحمت، از رحمت و بخششش، آنچه که الله نازل بکنه از رحمتش بر مخلوق، فلا ممسک لها، پس هیچ بازدارنده ای نیست آن رحمت را. در اینجا ببینید که الله که ما شما عبادت میکنه متصف به چند صفات است. معبود بر حق ما خالق است، فاطر السماوات والارض. ذاتی که ما او را عبادت میکنیم او به هر چیز تواناست، به هر چیز تواناست، هم به پیدا کردنش هم به از بین بردنش. توانا وقتی که شد، خالق که شد، ای آفرینش را به اراده خود میکند. تحت اراده کسی و تحت یک نقشه کسی دیگر امور را به پیش نمیبرد. زی خاطر میفرماید که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها. رد شرک میکنه که یک تعداد میگه ما خود نمیگیم که ای گوه که عبادت میکنیم، ای بوته که عبادت میکنیم، ای فلانه صاحبه که عبادت میکنیم که خداست، ای را خود نمیگیم. خب این مردم کسای هستن که کار ما را سر خدا میکنند، عزن الله، کار ما را سر خدا میکنند. الله رد میکنه این موضوع را که آنچه که الله گشاده گرداند از رحمت خود برای یک انسان، از رحمت هر چی که بوده باشد، اگر صحتت است، اگر فرزندت است، اگر مالت است، هر مشکلی که تو داری، اگر وقتی که خدا خواست او را خلاص بکند، کسی نیست که او را باز منع بکند. فلا ممسک لها. یکان بار ما میگیم که نه خو ایدادن خو آسان است، ما به خاطر غیر الله را عبادت میکنیم که یکان نفر تکر به ما نرسانه سید، اگر از پیش دور نخوری هفت دفعه باز میشه مترد چپه شود. از این خاطر باید یک دفعه کی طرف هم میرفت دورک بخو، از طرف هم که میرفت دورک بخو، یک دفعه باید پیش دروازش خدا پرتی. الله میگه و ما یمسید کن آنچه که الله بازگرداند، الله منش بکند. فلا مرسل له من بعده، پس هیچ فرستنده ای نیست برای او بدون او. الله چیز را منع بکند، باز کسی نیست که او را باز برد بدهد، باز الله منش کرد، منع می شود. کسی بگه که این کار خود سعیست، خب ببینید که یکان کسایی هست که سر خدا عظم الله زور باشد دیگر، از خاطر بزرگی کار را باز می کند، زیرا بعض کار را کس نمی کند، خو سرش کرده می شود، نه؟ سرش کرده می شود. یگان بار مجبورش چوب بوده باشی. صحیح شد؟ در ظاهر قانون واضح است، روشن است. حضورت نمی کشد. مجبور است غیلی که در خود بگیری. خانه یک انسان برو، کس رو بکش، بالتش بکن، پلیس هم باز کل جای بگیره، باز بگیره آره نشد. یه خضور. می شود که با خدای تو کار شود؟ الله می نه، وش کنین. و هو العزیز. او غالب است. غالب است بر دشمن و نمیدونه کسی او را مقایسه با مخلوق بکنی. این طرز تفکر در انسان پیدا میشه که میبینیم یکان بار اگر این رقم از خیچه را دیگر نگذارن این کافر و بیدینا را که یکان کارا میکنن دیگر، الله میگه الحکیم، الله با حکمت است. سر مسئله ثواب و عقاب باید انتخابی بوده باشد، بگذار که انتخاب خودشان بکنن. روی ای اساس یا ایها الناس، ای مردم، یا ایها الناس اذکروا نعمت الله علیکم. ولی اگر میخواین که تنها خدا را ستایش بکنن و یقینا به این باور پیدا بکنن که همه خوبی و بدی از آن الله هست، بنابراین راه تقرب است که احسانهای خدا را سر خود حساب بکو که یگان بار مشکلاتی که بخاطر منفعت تو است او را باز دشمنی حساب میکنی. ما بعض مشکلات را به اساس نافهمی خود به اصلاح خفه میشیم از بهش ما، حالا که به معال خود نمیفهمیم. طفل ما در خورترکی نمیفهمد که رفتن به مکتب چی اهمیتی دارد، بنابراین یگان بار بازور رایش میکنیم، یگان بار چپات میزنیمش، یگان بار فشار برش میتیم، یگان بار چای برش میتیم، او را رایی میکنیم. بسیار سخت بعدش میاد که ما را چرا رایی میکنیم، چون معال نمیفهمد، آینده خود نمیفهمد. بسا از اوقات خداوند متعال ما شما را به یک چیزی میگیره در ظاهر او عذاب فکر میکنیم، در ظاهر او را بر خود بدی فکر میکنیم، حالا که در او خیر ما هست، در او خیر ماست. از این خاطر الله جل جلاله در ما خطاب میکنه که اگر میخواین کنو یکان سختی که شما با او رو برو میشین او را هم صحیح بدانین و منقاد برای احکام خدا شوین، بنام یا ایوه الناس اذکروا نعمت الله علیکم، ای انسان ها یاد بکنید احسان الله را علیکم بر خویشتن. هل من خالق، آیا هل من خالق غیر الله، آیا هیچ کدام خالقی وجود دارد غیر از الله؟ یرزقکم، که روزی دهد شما را، من السماء والارض، از آسمان و زمین. کدام خالق دیگری وجود دارد که شما را روزی بدهد از آسمان و زمین؟ طبیعی که نه، لا اله الا هو، نیست معبود بر حق جز او، فانا تؤفکون، پس کجا برگردانیده می شود از توحید؟ روزی هم از آسمان و زمین او برد می دهد. در بدن خودت که فکر میکنه کل نیکی ها از آن زوست، باز به غیر خدا چرا میری؟ ولی بعد توحید که تثبیت شد که یکی از حصه های قرآن کریم در این صورت بود، مسئله دوم را پیشکش میکنه که صداقت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است، صدق رسول. و این یکذبو کرد، اگر نسبت دروغ میکنن برای تو ای پیغمبر، متاثر نشو و خفه نشو، فقط کذبت رسول من قبلک، به تحقیق تکذیب کرده شدن پیامبران من قبلک، پیش از تو، پیش از تو مردم خیستن در مقابل پیامبران بر حق خدا استادگی کردن، ابراهیم رد کرد، حضرت نوح را رد کردن، حضرت اسماعیل را رد کردن، چه بسا پیامبران خدا را اونها قبول نکردن، رد کردن. بنان یک موضوع نبی نیست، به این خفه نشد. و الى الله ترجع الامور، به سوی الله بازگردانیده می شود همه کارها، همه کارها معالش در کجاست؟ پیش الله هست. یا پیامبر که صداقت پیامبر را تثبیت می کند، باز خطاب به سوی انسان می کند، یا ایها الناس، ای مردمان، ان وعد الله حق، هر ان وعده الله به بعث و جزا، بعد از تصدیق الله و رفتن به طریقه پیغمبر علیه السلام، ای مردم باور داشته باشین که وعده خدا راست است. این وعد الله حق به چی راست است؟ به ای که هر انسان را در مقابل اعمالش جزا می دهد. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، پس نلغزاند شما را، فریب ندهد شما را زندگانی ناچیزی از دنیا، فتهلککم، هلاکتان باز میکند. هر آن وعده خدا به بعث و جزا راست است، فریبتان ندهد زندگانی ناچیزی دنیا که باز شکست میخورین و بدبخت میشوین. سعید ابن جبیر رضی الله عنه میفرماید که انسان را یگان بار نعمتهای خدا و او چه میکند؟ نعمت های خدا در دنیا فریب میدهد. ای تو فکر میکنی که نعمت های میشه امرای ماست، صحت امرای ما میشه است، حالا که اگان برست بشت گرفته میشه، پول همیشه هم رای مست، باز برو داینده کنم کار خوب سرش میکنم، حالا که همیشه هم رایت نیست یکان بار گرفته میشه. زیرا چه نعمت های نبود که تو داشتی و خوب همیشه هم رایت نیست، باز گرفته میشه. جوانی هم رایت همیشه نیست، با وصفی که فکر میکردی که یه از پیشم گرفته نمیشه، ولی یک وقتی دیگه باز هیچ چیز اختیارت نبود. بنان از وقت استفاده بکنه و نباید غرور میمعجار بکنه. ولا یغرنکم بالله الغرور، و فریب ندهد شما را به کرم الله الغرور و شیطان دغلباز. الغرور، غرور به معنی شیطان، الغرور به معنی آرزوهای باطل، چیزی که ما در ظاهر داریم. این فریبت ندهد، کشمت، حشمت، قامت، جوانیت، پولت، قدرتت، این فریبت ندهد. این چیزای بسیار کوچکی است. ان الشیطان علیکم عدو، مسلمان شیطان برای شما دشمن است. فتخیدوه عدو، بگیرو او را به دشمنی، شیطان را به دشمنی بگیرید. انما یورید، انما یدعو حزبه، هر آن ای شیطان فرا میخواند لشکر خود را، لیکون من اصحاب السعیر، تا شوند از آتش، از اهل آتش دوزخ. لشکر خود را فرا میخواند تا که از اهل دوزخ شوند. بدون شک عامل اصلی گمراهی همان هوای نفس شیطان است، اما چون خداوند این اثر را در اعمال آنها آفریده، می توان آن را به خدا هم نسبت کرد. روی اساس ما می بینیم که در زندگی خود مسئله شیطان را همیشه که نسبت می کنیم اعمال بد خود را به شیطان، یگان با تعدبا مع الله است، یگان بار بدی را بر خود انتصاب میده. این حال از روی ادب است. و از طرف دیگر توجه ما برای این موضوع میشد که در اعمال خود، در کردار خود مسئولانه باید بوده باشیم. نشود هر کار را شما انتصاب بدین، کار خودتان میکنین، نام شیطان را بازناقی بد میکنین. خود ما بر خود میفهمیم که رایم کدام طرف است. خود یگان بار فریب میده، خدا یکان بار غلط فکر میکنیم. بنان این غرور است و آنچه منشأ بدبختی در انسان یکی هم از این جاست سرچشمه میگیرد. الذين كفروا لهم عذاب شديد، آنانی که انکار کردن از وحدانیت خداوند متعال، از رفتن به سوی خدا به طریقی پیغمبران خدا، لهم عذاب شديد، مر ایشان را از عذاب سخت. والذین آمنوا و آنان که ایمان آوردن و عمل الصالحات و کارها را کردن به طریقی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، لهم مغفرت و اجر کریم کبیر، بر ایشان را بخششی است در یگان خطاهایی که کردن. یگان بار انسان خطا می شود، فکرش نمی شود، یا قصد نسبش خطا می شود، و اجر کبیر، و اجر بسیار بزرگ، پاداش بسیار بزرگ. عجیب است که هم خدا ما را پیدا کرده، هم هرچی که ما داره او هم از آن خداست. چیزی که از خداست پس به طرف خدا به منفعت خود او را استعمال میکنیم. الله برای ما شما پاداش بسیار بزرگ میدهد، بسیار بزرگ پاداش میدهد. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، آیا کسی که زینت داده شد او را بد عمل او، فرآه پس دید آن را حسنا بسیار نیک، کسی که زینت دادش او را عمل بدش پس او را بنیکی دید، اتو فکر کرد که من خوب کار کردم. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَا يَشَاءُ مَنْ يَشَاءُ، هرون الله گمراه می سازد کسی که بخواهد به بد انتخاب خودش، و يهدي من يشاء، و هدایت میکنه انسان را که به طرف خوبی به انتخاب خودش. فلا تذهب نفسك، پس نرود نفس تو، هلاك نشود نفس تو، علیهم بر ایشان حسرات، از روی حسرت ها، از روی چه افسوس ها، چرا این رقم می شود که انسان ها بدبخت می شود. ان الله علیم، الله داناست، بما یصنعون، با آنچه که می کند. پس نفس تو بارها نباید برود که چرا انتشار، زیرا انتخاب یک عمل در اختیار خودش است. خودش است در خوبی ها که میکند. چرا یک بار از خود پرسان نکد که این منافعی که جلب میکنی در اینجا باز گفتی که خدا چقدر توفیق برام دادی؟ که در بدیت باز میگی که وقتی که عذاب برداده میشود باز میگی چرا تو شد؟ در خوبی هم تو باید میاندیشی، اما تو در خوبی یا پیش میری و نه در خوبی. کسی از قضای الهی پرسان نمیکنه، کسی از قدر الهی پرسان نمیکنه. کل پرسان ها که از طرف منفی است. قضای قدر الهی در خوبی هم وجود دارد، او را هم مطالعه کن یک بار. حضرت ابی ذر عاقیلی می فهمد که ما گفتم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، خداوند متعال چی گونه مردگان را زنده می کند؟ پیامبر بر ما فرمود که آیا با یک زمین تیر نشدی که یک بار از بین رفته بود، خزان سرش آمده بود، برف بود، باز دیگر سرش تیر نشدی که یا مو زمین سبز بود؟ گفت بله تیر شدم. گفت امی رقم خداوند متعال زنده می کند. این دیگه زمین زنده میکنه، مردگان هم زنده میکنه.